Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Пад'езд старых кавалераў. У Лондоне ёсць Бейкер-стрит, вуліца, знакамітая на ўвесь свет сваім домам 221B, дзе кватараваў Шерлок Холмс. У Маскве на Большой Садовай у доме 14/1 у кватэры нумар 50 жыў Воланд. У Вероне на Віа Капелло 23 можна пастаяць пад бальконам Джульеты. Турысты перш-наперш спяшаюцца наведаць гэтыя адрасы вядомых літаратурных персанажаў. Але адкуль такое імкненне ў мясціны прыдуманых падзеяў? Можа быць, гэта дзіцячая прага насамрэч патрапіць у прачытаную некалі казку? Як бы там ні было, літаратурны міт заўжды цікавейшы за рэальнасць. Ёсць такі адрас і ў Менску. У 1979 годзе часопіс «Маладосць» пачынае друкаваць псіхалагічна-дэтэктыўны раман Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». За некалькі гадоў раман становіцца бестселерам, вытрымлівае некалькі выданняў у арыгінале і ў перакладзе на расейскую мову. У інтэлігенцкіх дамах кніга Караткевіча займае пачэснае месца побач з тамамі Дзюма, Конана Дойля і Булгакова. У 1984 раман экранізуецца, што спрыяе яшчэ большаму камерцыйнаму поспеху. Агульны наклад «Чорнага замку» набліжаецца да мільёна асобнікаў. Выпадак для беларускай белетрыстыкі беспрэцэдэнтны. І хоць большая частка накладу перакладная, мне прыгадваецца фраза тых часоў: «Караткевіча нужна чытаць толькі в арыгінале». «Чорны замак» я перачытываў, нібы правяраючы, наколькі можа раман з мінулай эпохі захапіць мяне сённяшняга. І хоць пэўныя патасныя фрагменты твору нельга ўспрымаць без папраўкі на час стварэння кнігі, замак і сёння захоплівае. І бліскучай інтрыгай, і гатычным антуражам, і спалучэннем розных часоў. Спалучэннем не змрочнага сярэднявечча са светлым савецкім сёння, а таемныя мінуўшчыны з не менш таямнічаю цяпершчынай. Прычым Караткевічаў «Наш час» зусім не ўспрымаецца канкрэтнымі 70-мі гадамі 20-га стагоддзя. Ягоныя героі маюць несавецкія імёны: Мар'ян Пташынскі, Герард Пахольчык, Адам Хілінскі ці, напрыклад, Вітаўт Ксаверы Энезылія Хасе Марія Шапо Калавур Лыгановскі. І звяртаюцца яны адзін да аднаго не інакш як «пане мой вялебны». Ніякіх дарагіх таварышаў, быццам аўтар прадчуваў, што неўзабаве ім месца не знойдзецца. Калі я чытаў раман, мне ўвесь час хацелася наведаць тое месца, дзе жыў галоўны герой Антон Косміч і дзе адбывалася частка тых неверагодных падзеяў. Маю на ўвазе пад'езд кавалераў. Памятаеце? У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды. Мой пад'езд трэці. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў нездарма. Па нявыказанай іроніі лёсу, усе мужыкі ў ім, пра незамужніх дзяўчат не кажу, або не жанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторыя. Я быў далёкі ад думкі атаясамліваць Альшанскі замак з гальшанамі, але аўтар не пакідаў шанцаў на сумневы ў існаванні Менскага дому. Месца дзеяння было апісанае як з тапаграфічнай, так і з лірычнай дакладнасцю. Раніцай мяне разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайна душнае, надрывістае кувіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху, як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта казаць: мая хата, мой пад'езд, мой двор. Немагчыма ўседзець на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дому адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі мілыя на газоне. Хорошы куток. Шкада, што рынак куды-небудзь перанясуць, і галоўнае, за два крокі ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. Чытаючы Караткевічавы дзённікі, я зрабіў для сябе адкрыццё. Нумары кватэры Антона Косміча і кватэры Уладзіміра Караткевіча каля птушынага рынку супадаюць. Праз пару гадзінаў пасля гэтага я стаяў каля дому нумар 48 на вуліцы Веры Харужай у Менску. Пасярод двара я з прыемнасцю адкрывальніка аглядаў гэтую жывую і даўно знаёмую мне з кнігі дэкарацыю. Звычайны новы двор з маладымі дрэўцамі, лавачкамі, газонамі, выбітымі на бубен футбольным мячом. Толькі што ў двары засталося ад знесеных хат ускраіны. Двухпавярховы дамок, дуб, зарасці ясеню, пара груш ды некалькі асуджаных яблынь і вішань. Зрэшты, двор адзінае, што супадала з кнігай. Захаваўся нават той двухпавярховы дамок, пафарбаваны цёмна-чырвонай фарбай, ён адразу прыцягваў увагу. На фоне хрушчовак, абкладзеных бляклай пліткай, гэты дом выглядаў як помнік даўніны. Пад'езд жа кавалераў, у якім калісьці жыў пісьменнік, быў не трэці, а другі, бо на пляцоўках хрушчоўскіх дамоў не магло быць па дзве кватэры, як у рамане. Аўтар і тут ушляхотніў савецкае жытло, праз што блыталася ўся выбудаваная сістэма размяшчэння герояў. Я стаяў на другім паверсе надзвычай чыстага пад'езду перад 26-й кватэрай з новымі дзвярыма і не адважваўся пазваніць. Паўз мяне прабег інтэлігентнага выгляду мужчына. «Прабачце», — гукнуў я яго. «Пардон, очень спешу». Я пазваніў. Званок не працаваў. Я пагрукаў. Ніякага адказу. Напэўна, гаспадароў не было дома. Ну павінны ж жыхары такога пад'езду нешта ведаць ці адчуваць. Я ізноў выйшаў на двор, дзе абмяняўся параю фразаў з прыгожай маладой кабетай, што ўваходзіла ў дом. «Даруйце», — сказаў я, — «вам імя Уладзімір Караткевіч што-небудзь гаворыць?» «Караткевіч? Пісатель, да? Гаварят, он жывёт в доме, где гастраном». «Живе?» – перепытал я. «Ну да», – отказала кабета, – «я так слышала». «А что вы скажете на конт 26-й кватеры?» «Ой, я сама тут недавно, но 26-я продавалась уже раз 10, наверное, и сейчас переходит из рук в руки». Доведавшися от мяне, что у ёй жил Караткевич, кабета, подумавши, спытала: «Так что, мы, выходит, живем в легендарном доме?» «Выходить», — отказал я. Мае далейшыя блуканні па пад'ездзе ўсё больш пераконвалі мяне ў тым, што не варта блытаць літаратуру з рэальнасцю. Караткевіча тут безумоўна памяталі, як шумнага п'яніцу. Старая настаўніца з 4-га паверху паскардзілася мне на пісьменніка за тое, што той п'яны пераблытаў паверхі і вельмі яе напалохаў сярод ночы, ломячыся ў яе ціхае гняздо. Крыўда бабулі была настолькі натуральнай, быццам інцыдэнт адбыўся не 3 дзясяткі гадоў, а пару дзён таму. Пабыўшы ў ролі участковага міліцыянта, я падняўся на 5-ы паверх. Пажылы інжынер паведаміў мне, як ён шкадуе, што ўвесь час адмаўляў Караткевічу скласці кампанію за пляшкаю гарэлкі. «Я ведь к водке отношусь строго отрицательно», — сказал он. «А сейчас было бы что вспомнить и даже, может быть, рассказать что-нибудь вам». Вядома, ні старыя кавалеры, ні высакародныя псіхіятры, ні адстаўныя шпіёны ў гэтым пад'ездзе ніколі не жылі. І што самае для мяне дзіўнае, чорнага замку з апытаных мною жыхароў ніхто не чытаў. Ну навошта было рамантызаваць гэтыя няўдзячныя хрушчобы, наракаў я на аўтара. Ну чаму ён не стварыў свой пад'езд кавалераў дзе-небудзь на няіснай сёння Нямізе? Я выйшаў на вуліцу ды пайшоў на асфальтавую пустку, на месцы якой некалі шумеў старажоўскі рынак. Вокны Косміча па-ранейшаму заставаліся цёмнымі. Закурыўшы, я разгарнуў кнігу і ў канцы раману натрапіў на адзін цікавы абзац – якімі ж па-дзіцячаму недарэчнымі выглядалі мае нараканні на няспраўджаны міт. Вось і скончыліся мае пошукі, а ўсё адно застаецца адчуванне нейкай незавершанасці, нібы скончыў алфавіт недзе на 3 ягоных чвэрцях. І ўспомніўся герой нейкага твору, пакаёвы інтэлігент, які цэлы дзень хадзіў па кватэры і абураўся, што вось недзе кошкі нагадзілі, а ён аніяк не можа разабрацца дзе. І толькі вечарам выясніў, што гэта зусім не кошкі ў кватэры напаскудзілі, а гэта на вуліцы ліпы расцвілі. Наш час гэтага раману, які шмат хто ўжо паспеў залічыць у састарэлыя, насамрэч наперадзе. Яшчэ не раз памяняюцца жыхары ў гэтым доме, яшчэ не раз, дзякуючы Караткевічаваму міту, нехта іншы па-новаму зірне на такі, здавалася, нецікавы гарадскі краявід. І яшчэ не раз, праязджаючы паўз гэты квартал, я скажу свайму спадарожніку: «А ці ведаеш, пані мой вялебны, што гэта за дом?» Вы слухалі эпізод з новай кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.